رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. Muhterem müminler, değerli misafirler, kıymetli davetliler, burada Allah ve Resulü'nün rızasına uygun bir nikah merasimi, bir düğün töreni münasebetiyle bulunuyoruz. Rabbi Rahim-i Zülcelal, kıldığımız namazları, yaptığımız hayırlı amelleri dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Günün mana ve önemi üzerinde usulüyle bir konuşma yapmak, nikah meclislerinin, düğün törenlerinin adabındandır. Müslümanlar madem ki toplanmıştır, madem ki içtima etmiştir, bir araya gelmiştir, elbette ki konuşacaklar, düşüncelerini, kanaatlerini, inançlarını, arzularını, isteklerini, temennilerini bu vesileyle ızhar edecek, ortaya koyacaklar. Dolayısıyla belli noktalar üzerinde, hayır üzerinde, hakikat üzerinde, nasihat üzerinde, davayı dini hak üzerinde ittifak edeceklerdir. Rabbimiz ittifakımızı nasip etsin inşallah. Efendiler, muhterem kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız dünyanın en sıkıntılı insanları şu anda Müslümanlar olarak gözüküyor. Dünyanın en sıkıntılı, en sarsıntılı, en bunalımlı, en buhranlı, en meşguliyetli insanlarını teşkil ediyoruz. Dünya Müslümanları kadar meseleleri çözülmemiş insan yok. Dünya Müslümanları kadar hakları çiğnenen, hürriyetleri çiğnenen insanlar yok şu anda. En fazla ezilen insanlar Müslümanlar. Hakları çiğnenen Müslümanlar, hürriyetleri çiğnenen Müslümanlar, ırz ve namusları çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanlar, en yığın problemleri olanlar Müslümanlar, devletle millet arasındaki tefrikaya muhatap olan Müslümanlar, şu anda dünyada Müslüman memleketlerde öyle bir tezat, öyle bir çelişki, öyle bir ayrılık ve aykırılık var ki, devlet ayrı, millet ayrı bir şekilde tezahür ediyor. Dünya Müslümanları kadar problemli insan yok. Dünya Müslümanları kadar sıkıntıda insan yok. Dünya Müslümanları kadar kaynakları yağma edilen, nesilleri yağma edilen, aile girdikleri parçalanmak istenen başka bir topluluk yok. Bu sebeple Müslümanların dertleri çok. Müslümanların davaları büyük. Müslümanların cihatları ağır, pahalı, sıkıntılı ve çileli bir davanın mensubuyuz. Anlaşılıyor ki müminler çok büyük bir davanın, büyük bir imanın peşinde bulunan insanlardır. Elbette ki zor bir meselenin, zor bir yolun üzerindeyiz. Bunun farkında olmak lazım. Bazı Müslüman kardeşlerimiz meselenin ciddiyetinin ve ehemmiyetinin farkında değiller. Dünya Müslümanlarının içinde Türkiye'deki Müslümanlar kadar İslam'ı eksik anlamış başka bir millet yoktur. İslam'ı eksik anlamak, ef'ali mükellefini karıştırmak bakımından en sıkıntılı Müslümanlar, Türkiye'li Müslümanlardır. Ef'ali mükellefin, hepinizin bildiği gibi, 8 maddelik bir çerçeve içinde hayatımızın akması lazım. Yani mükellef olan Müslümanların hayatları boyunca erginlik çağına girdikten ölünceye kadar yaptıkları bütün işlerin, amellerin, faaliyetlerin, fiillerin hükmünü tespit bakımından 8 maddelik bir çerçeveye sığdırılmıştır. Bunların bilinmesi lazım. Bilinmesi lazım ama en büyük sıkıntımız Türkiye'deki Müslümanların bu meseleleri eksik bilmesi, noksan bilmesi, yerli yerince belli esaslar dahilinde meselelere yaklaşılmış olmaması. Her şeyin başında bildiğiniz gibi farz geliyor. Vacip onu takip ediyor. Sünnet onu takip ediyor. Müstehap onun arkasından geliyor. Demek ki ef'ali mükellefinin, yani mükellef Müslümanların yapacakları amellerin başında farz geliyor. Farz, vacip, sünnet, müstehap. 4 madde. Ondan sonra haram, mekruh, müfsit, mubah diye 4 madde daha geliyor. Böylece hepsi 8 maddeden oluşuyor ki bu 8 maddeye ef'ali mükellefin diyoruz. Yani mükellef Müslümanların yapacakları işler. Şimdi ne yaparsanız yapın, bu 8 maddenin dışına çıkmak mümkün değil. Ama bütün bunları bilmek lazım. Ne yapıyoruz? Yaptığımız işin hükmü nedir? Farz bir ameli mi icra ediyoruz? Vacip olan bir şeyi mi yapıyoruz? Sünnet olan bir iş mi yapıyoruz? Yoksa haram mı işliyoruz? Mekruh mu işliyoruz? Müfsit mi yapıyoruz? Mubah olan bir şeyle mi meşgulüz? Bütün bunların bilinmesi lazım. Lakin görülen odur ki, Türkiye'deki Müslümanlar olarak muazzam eksiğimiz var, muazzam noksanımız var, son derece eksik anladığımız cihetler var. O kadar çok ki nereden başlayacağımızı, nereden meseleye başlayacağımızı emin olun kestiremiyoruz. Belli bir hazırlığımız yok. Mesela İslam alimleri, ki en başta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri rahmetullahi aleyh, evlenmeden önce bir Müslümanın, bir Müslüman delikanlının diyelim, bir Müslüman erkeğin veya bir Müslüman kızın veya kadının evlenmeden, nikahlanmadan önce yapmakla mükellef olduğu farz ameller var. Farz, ef'ali mükellefinin başında yer alan, bir numarada yer alan farzlardan birisi, nikah ile alakalı Allah'ın hükümlerini öğrenmesi. Ey evlenen Müslüman delikanlı, evlenmeden önce evlilikle alakalı farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, haramları, mekruhları, müfsitleri ve mubahları öğrendin mi, öğrenmedin mi? Nikahın farzlarını sayabiliyor musun? Nikahın vaciplerini, nikahın sünnetlerini, nikahın müstehaplarını, nikahın haramlarını, nikahın mekruhlarını, nikahın müfsitlerini, nikahın mubahlarını anlatabiliyor, sayabiliyor musun? Sayamıyorum, evlenmeyeceksin. Nikah ile alakalı ef'ali mükellefini tam öğreninceye kadar evlenmeyeceksin. Hazırlık yapacaksın. namaz kılmadan evvel abdest almak nasıl farz ise, namaz kılmadan evvel abdest alıyorsunuz. Abdest almadan namaz kılınmaz. Evlenmeden önce de nikahla alakalı dini hükümleri öğrenecek misiniz, öğrenmeyecek misiniz? Öğreneceksiniz. %99 Müslümanlar dini meseleleri öğrenmeden evleniyorlar. Nikah ile alakalı feraizi, nikah ile alakalı meseleleri, mesaili öğrenmeden evlendikleri için sorumluluk altına giriyorlar, saadeti bulamıyorlar, sağlam bir nikah temeline oturmadıkları için sıkıntıya giriyorlar. Evvela burayı açıklamanın lüzumunu hissettik. Her yerde de böyle bu. Bütün Türkiye'de Müslüman cemaatin ihmal ettiği fiillerin, faaliyetlerin başında öğrenilmesi gereken meseleleri öğrenmemek, tahsil edilmesi, talim edilmesi gereken hususları ihmal etmek birinci derecede yer işgal ediyor. Özellikle mesela Kur'an-ı Kerim'de Suretün Nisa var. Kur'an'daki 114 surenin bir tanesinin de adı Suretün Nisa, yani Kadınlar Suresi. Kadınlar, En-Nisa'u Arapça kadınlar demek. Kadınlar, Suretün Nisa, Kadınlar Suresi isminde bir sure var. Bazı alimlerimiz diyorlar ki, evlenmeden önce Nisa suresini başından sonuna kadar tefsiriyle, manasıyla okumadan evlenen Müslümanların nikahından şüpheliyim diyor. Nisa suresini başından sonuna kadar tefsiriyle, manasıyla okumadan evlenenlerin nikahından şüpheliyim. Ben de şüpheliyim. Hocam sen söylüyorsun ama biz daha Nisa suresinin, yani Kadınlar suresinin varlığından haberimiz yok. E o zaman sağlam temele oturmuyor işte. İlmi temellere, fıkhi temellere oturmuyor. Oturmayınca da bu evlilik istenilen neticeyi vermiyor. Türkiye'de biliyorsunuz nikah hukuku, geçerli olan hukuk İslam'a dayanmıyor. Nikah ile alakalı bütün işlemlerimiz, Türkiye'de geçerli olan işlemler Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanmıyor, İsviçre'den alınan kanunlardan kaynaklanıyor. Bunu biliyorsunuz. Hiç olmazsa resmi olmayan cihetiyle Kur'an'a ve sünnete dayanalım diyoruz. Müslümanlarda o da yok. O da yok. Biliyorsunuz şu anda Türkiye Cumhuriyeti dahilinde evlenen Müslümanlar istedikleri kadar dini nikahlarını yaptırsınlar, dinin hükümlerine göre nikahınızı istediğiniz kadar kıydırın. Allah'ın emriyle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın kavliyle, sünnetiyle, ulemamızın içtihadıyla, huzurdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile falancanın kızını zevceliğe aldın mı, o da aldım kabul ettim şeklinde yapılan dini bir akitle istediğiniz kadar evlenin ve sokağa çıkın. Güvenlik görevlilerinden birisi kimlik istediği zaman, siz kimliğinizi gösterdikten sonra bu hanım kimdir diye sorduğunda, bu da benim nikahlımdır falan hoca efendi Allah ve Resulüne göre benim nikahımı icra etti, nikahımızı kıydı diye söyleseniz, dini esaslara uygun olarak kıyılan bu nikahınız resmen muteber mi değil mi? Muteber değildir. devlet nazarında Allah'ın hükümleri muteber değildir. Devlet nazarında Hazreti Muhammed'in hükümleri muteber değildir. İsviçre'den alınan medeni kanunlara göre resmi nikahınız muteberdir. Allah'ın hükümlerine göre yapılan nikah vallahi muteber değildir. Bunu siz de biliyorsunuz. Bunu bilmekle mükellefsiniz. Bu yetmiyormuş gibi bir de kendi aramızda, Müslümanlar kendi aralarında dinin hükümlerini bilmiyorlar. Nisa suresini okumamışlar, nikah bahislerini okumamışlar. Bilinmesi gereken meseleleri bilmeden, okunması gereken hususları okumadan evleniyorsunuz. Nikahın farzını say diyorum sayamıyor. Nikahın müfsidini say diyorum sayamıyor. Nikahın haramlarını say diyorum vallahi sayamıyor. Nikahın farzı nedir? Nikahın vaciplerini sayın bakayım. Nikahın sünnetlerini sayın. Namazın farzı, namazın vacipleri, namazın sünnetleri, namazın müfsitleri olduğu gibi nikahın da müfsitleri var. Nikahın da farzları var. Nikahın vacipleri var. Nikahın sünnetleri var. Nikahın haramları var. Sayamıyor. Daha niye evlendin kardeşim? İşte Müslümanların en büyük boşluğu buradan meydana geliyor. Müslümanlar Allah'ın hükümleriyle hem resmen hem de şahsen Allah'ın hükümleriyle irtibatını kesmiş bulunmaktadırlar. Onun için etrafımız dalaletlerle dolmuştur. Biliyorsunuz yine Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki teraktu fikum emrayni len tadillu ma temessektum bihima kitaballahi ve sünnete nebiyyihi sadaka Resulullah. Peygamberimiz ne güzel buyuruyor. Ben size benden sonra iki mühim kaynak bırakıyorum. İki mühim kaynak. İki mühim esas bırakıyorum. Len tadillu ma temessektum bihima. O iki kaynağa sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete yani sapıklığa düşmeyeceksiniz. Sapıklığa düşmek. Ne demek sapıklığa düşmek? Allah'ın koyduğu ölçülerin dışına çıkmak. Bugün yaşadığımız cemiyet baştan başa sapıklığın içinde cereyan ediyor. Sapıklık. Allah'ın hükümlerinden saptığınız zaman bunun adına sapıklık diyoruz. Allah'ın koyduğu esasların, hükümlerin, usullerin, ölçülerin dışına çıkar çıkmaz sapıklık başlıyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, siz benim bırakmış olduğum iki kaynağa sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapıklığa düşmeyeceksiniz. Eğer biz sapıklığa düşmüşsek ki düşmüşüz, sapıklığın içerisindeyiz, devlet olarak, hükümet olarak, ticaret olarak, siyaset olarak, her meselede tamamen sapıklığın içerisindeyiz. Hayatımız, cemiyetimiz, alışverişimiz, çarşımız, pazarımız, her şeyimiz sapıklığın içerisinde. Caddelerin halini görüyorsunuz. Çarşının, pazarın halini görüyorsunuz. Otobüslerin, dolmuşların halini görüyorsunuz. Öyle bir toplumun içinde yaşıyoruz ki, öyle bir cemiyetin, öyle bir devletin, öyle bir hükümetin, öyle bir idarenin altında yaşıyoruz ki, bu toplumda, bu idarede, bu devlette ırz ve namusu korumak çok çetin bir hal almıştır. Zerre kadar iffeti ve izzeti ve namusu olan bir kadını veya bir erkeği belediye otobüsüne bindiremezsiniz. Kadınlarla erkeklerin kucak kucağa seyahat etmek zorunda kaldığı bir otobüse namuslu bir Müslüman ailesini sokabilir mi, sokamaz mı? Düşünmek zorundasınız. Böyle sapık bir hayata bizi mahkum etmişler. Bütün kazançlarımız ya haram ile dolu ya şüpheyle dolu. Bu sene 1991 yılındayız, miladi biliyorsunuz. Yine 91 yılının devlete en çok vergi verenlerden bir tanesi yine bu sene şampiyon oldu. Rekortmen ilan edildi. Devlete en çok vergi verenlerden birisi fuhuş işletmesi yapan Ermeni asıllı bir kadın. Bu ne demektir? Devletin bütçesine gelen, hazineye, devlet hazinesine gelen paraların en çoğu fuhuş sektöründen geliyor. Devlet fuhuş sektöründen vergi veren kadına madalya veriyor. Rekortmen ilan ediyor, tebrik ediyor. Ve sen böyle bir toplumda yaşıyorsun. Demek ki devletin hazinesine gelen gelirlerin en çoğu fuhuş sektöründen, sonra kumardan, sonra faizden, sonra içkiden geliyor. Devletin hazinesinde bu paralar toplanıyor, sonra piyasaya intikal ediyor. Ondan piyasaya intikal eden bu para senin veya benim cebime giriyor. Bu fuhuş sektöründen gelen parayla, kumardan gelen parayla, faizden gelen parayla, içkiden gelen parayla toplum adeta devri daim halinde devam ediyor. Hacıların da cebinde bu para var, hocaların da cebinde bu para dolaşıyor, efendi hazretlerinin cebinde de bu para dolaşıyor, tarikat şeyhlerinin cebinde de bu para dolaşıyor. Fuhuş sektöründen gelen bir parayla alışveriş yapıp beslenen bir milletin İdraki kapalıdır, izani kapalıdır, hayrı yoktur, bereketi yoktur, iffeti ve izzeti yoktur. Böyle bir cemiyetteyiz. Bütün bunları biliyorsunuz, görüyorsunuz. Böyle devam ettiği müddetçe, böyle devam edecek olursa, geleceğimiz Allah'ı şahit tutarak söyleyeyim ki karanlıktır, felakettir. Bunun böyle gitmesine müsaade etmemek lazım. Bunun yolu neyse, çaresi neyse, çözümü neyse bulmak lazım. Böyle devam edemeyiz. Adeta zina veya fuhuş dediğimiz olaylar resmen devlet tarafından teşvik ediliyor. Televizyon yayınlarıyla Avrupa'dan ve Amerika'dan ithal edilen filmlerle resmen zina ve fuhuş teşvik ediliyor mu, edilmiyor mu? Ediliyor. Resmen ediliyor. 6 tane kanaldan televizyon, ki bunlara kanal demek mümkün değil, kanalizasyon diyebilirsiniz, tuvalet pisliğidir. 6 kanaldan milletin ırzına, namusuna, haysiyetine, şerefine tecavüz ediliyor ve fuhuş reklam ediliyor. Kadınlar adeta fuhuşun aleti haline getiriliyor. İnsanların dikkatini çekmek için ticaretlerine, siyasetlerine kadın alet ediliyor. Televizyondaki reklamlara bakın. Adam kamyon lastiği satacak, otomobil lastiği satacak, araba satacak. Evvela çırçıplak bir kadın çıkartıyor reklamlara, arkasından tekerleği satıyor. Evvela kadının namusunu satıyor, sonra ticaret mallarının satışını yapıyor. Kadınlar adeta ticaretin aleti oldu, şehvetin aleti oldu, rezaletin aleti oldu, şeytanlığın aleti haline getirildi. Devlet idaresi teşvik ediyor zinayı. Eskiden nikahsız cinsi alaka içinde bulunan, zina eden, fuhuş yapan bir kadına fahişe sıfatı takılırdı. Fahişe denirdi. Bu işi yapan kadına fahişe kelimesiyle hitap edilirdi. Senelerdir bu kelime kaldırılmış. Mahkeme zabıtlarında, gazete yayınlarında, tutanaklarda, yazılarda, çizilerde fahişe kelimesi kaldırıldı. Onun yerine bir kelime kullanıyorlar. Ne diyorlar? Hayat kadını diyorlar. Hayat kadını. Sanki nikahlı kadında hayat yok, fuhuş yapan kadında hayat varmış gibi bir mana çıkartıyorlar. Toplum bu hale geldi. Kasten yapılıyor. Gayri meşru yoldan zina eden, fuhuş yapan kadınlara şimdi artık devlet nazarında, toplum nazarında, basın yayın organlarında fahişe denmiyor. Ya ne söyleniyor? Hayat kadını kelimesi kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Hayat kadını demek, yani hayat burada var, nikahlı olmakta, evli olmakta hayat yoktur. Nikahsız, istediği erkeklerle düşüp kalkan kadınlarda hayat vardır diyerek gençlere zinayı teşvik ettiriyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Böyle bir yönetimin altında, böyle bir rejimin altında Müslüman kalmak vallahi çok zordur. Irz ve namusu korumak çok zorlaşmıştır. Adeta haramlar, günahlar günlük alışkanlık haline gelmiştir. Alışkanlık haline gelmiştir. Sanki haramlarla akraba olmuşuz. Haramlarla, günahlarla komşu olmuşuz. Burun buruna yaşıyoruz. Burun buruna yaşıyoruz. Normal bir hal haline gelmiş. Normal bir yaşantı haline gelmiş haramlar. Geçenlerde dosyamı karıştırıyordum. Böyle muhtelif yazıları, kağıtları saklamış olduğum bir dosya, dosyayı karıştırıyordum. İçinden gazeteden kesip de sakladığım bir yazı çıktı. 5 sene evvel bir ilçede ki şimdi vilayet yapmışlar. 5 sene evvel ilçeymiş, yani kazaymış, şimdi vilayet yapmışlar. O ilçede çok affedersiniz bir genel evi inşa etmişler. Umumhane genel evi inşa etmişler. İnşaat bitmiş, açılış töreni yapmışlar. Genel evinin açılış töreni. Onunla alakalı gazetede çıkmış bir haber dikkatimi çekmiş, kesmiş saklamışım. 5 yıl evvel. Genel evi inşaatının açılışı maksadıyla bir tören tertiplemişler. Açılış töreninde oranın belediye başkanı bir konuşma yapmış. Kürsüye gelmiş, aynen konuşmaya şöyle başlamış. Diyor ki konuşmasında, kıymetli hemşerilerim diyor. Kıymetli hemşerilerim, Allah'a şükürler olsun ki bizim ilçemizde de bir genel evi açılmıştır diyor. Allah'a şükürler olsun diye konuşmaya başlıyor. Genel evini açarken sanki haşa bir ibadethane açıyormuş gibi. Bakın ne hale gelmiş. Devlet nazarında, belediye nazarında, idare ve rejim nazarında genel evinin fuhuş yuvalarının telakki edilişine bakın. Nasıl normal karşılanıyor? Nasıl da gayet uygun karşılanıyor? Hiç anormal tarafı kabul edilmiyor. Ey Müslüman, sen böyle bir ortamda yaşıyorsun. Sokaklarımızın hali meydanda, yaşadığımız cemiyetin her sahasında, vaziyet, manzara meydanda, getirseniz de şöyle bir rastgele bir caddenin başında Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı getirseniz de gösterseniz, ya Resulallah bu sokaktan memnun musunuz, bu caddeden memnun musunuz deseniz Hazreti Peygamber memnun olacak mı, olmayacak mı? Vallahi olmayacaktır. Kadınların açık saçık dolaştığı bir caddeden Peygamber razı olabilir mi? Siz söyleyin. Mümkün değil. O halde biz Müslümanlar Allah ve Resulünün razı olmadığı bir cemiyette yaşıyoruz. Diyeceksiniz ki camilerimiz açık ya hocam, günde 5 defa ezan-ı Muhammed'i okunuyor ya, tamam bununla mesele bitmiyor ki. Bizim memleketimizde camiler de açık, meyhaneler de açık. Bizim memleketimizde camiler de açık, kumarhaneler de açık. Bizim memleketimizde camiler de açık, af buyurun, umumhaneler de açık. Bizim memleketimizde camiler de açık, kadınlar da açık, avratlar da açık. Ne diyeceksiniz? Allah'ın hükümlerinden bir kısmını alıp bir kısmını almamak mümkün mü? Bu nasıl? Allah'ın hükümlerinden bir kısmını alıp bir kısmını almamak mümkün mü? Bu nasıl memlekettir? Bu nasıl İslam anlayışıdır? Böyle yanlış bir yolla Allah'a gidemeyiz. Keşke diyorum ben, camilerin hepsi kapalı olaydı da, kadınlar da kapalı olaydı. Camilerin varlık sebebi meydanda yok. Camilerin dışına itilmiş bütün fiillerimiz, faaliyetlerimiz. Büyük zannedilen insanları görüyorsunuz devlet makamlarında. Üniversite profesörleri, gazete patronları, bilmem ne şirketinin sahipleri, bir ömür hayatlarında camilere gelmiyorlar. Müslümanların arasında namaz kılmıyorlar. Caminin mihrabını tanımazlar. Caminin minberini tanımazlar, caminin kürsüsünü tanımazlar. Hayatlarında bir sefer camiye gelmemişlerdir. Öldükleri zaman camilere geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Ölünce camiye geliyorlar. O halde bunların nazarında camiler ölmüş insanlara layık görülüyor, hayattaki insanlara layık görülmüyor. Hani camiler? Camilerin fonksiyonu nedir? Camilerden beklenenler nedir? Bugünkü camiler hayata hiçbir etki yapamıyor. Bugünkü camiler varlığının sebebini icra edemiyor. Bugünkü camiler çevreye tesirini ve nüfuzunu yayamıyor. Ve etrafımız haramlarla, günahlarla dopdoluyken camilerin hiçbir sebebi, hikmeti ortaya çıkmıyor. Hatta gördüğünüz gibi öyle Müslüman olduğunu söyleyen insanlar türemiş ki camide de nikah olur mu diye soruyor. Hem Müslüman olduğunu söylüyor hem de canım camide de nikah olur mu diyor. Caminin içinde nikah töreni tertiplenir miymiş? Camide nikah olur muymuş? Hale bak. Bir taraftan Peygamber-i Zişan Efendimiz nikahlarınızı camilerde yapın diyor, bizim soytarılar camide nikah olur muymuş diyor. Ne kadar uzaklaşmışız. Ne kadar uzaklaştırmışlar bizi caminin hakikatinden. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz, sapık Hristiyanlar, kafir Hristiyanlar nikahlarını kilisede yapıyorlar. Siz de bunu biliyorsunuz. Sapık Hristiyanlar, kafir Hristiyanlar nikahlarını kilisede yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı Müslümanlar? Yapıyorlar. Müslümanlar niye camide yapmazmış, yapamazmış? Neden camilerden uzaklaştırılmış Müslümanlar? Sadece namaz kılmak için yapılmış değil bu camiler. Nikah yapmak için, namaz kılmak için, ders yapmak için, ders okutmak için, toplanmak için, her şey için yapılmış camiler. Ama toplum kasten Müslümanları camilerin dışına veya dünyanın dışına çekmişler. Ve arkasından da büyük bir felaket, bir felsefeyi, yanlış bir iddiayı, sapık bir görüşü, kafir bir itikadı getirip yerleştirmişler. Ne diyorlar? Efendim din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diyorlar. Din işleri ayrıymış, dünya işleri ayrı olacakmış. Din işlerini dünyaya karıştırmamak lazımmış. Fesübhanallah. Efendiler dehşet ifade ediyor. Düşünün ki Allah muhafaza etsin, dinin, din işlerini dünya işlerine karıştırmamak iddiasını taşıyan insan, Allah'ın hükümlerini dünya ile karıştırmayalım diyerek Allah'ın elinden dünyayı almak istiyor haşa. Din işleri dünya işlerine karışmasın demek, Allah dünyamıza karışmasın demektir. Allah dünyamıza karışmasın. E peki kim yarattı bir dünyayı? Allah yarattı. Allah yarattı ama dünyamıza karışmasın. Allah dünya işlerini bilmez demek istiyor. Bakın felsefeye. Bakın bu muazzam batıla. Bu düşüncenin İslam'da yeri var mı? Haşa. Bu sözün din işleri ayrı, dünya işleri ayrı demenin, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı demenin, Allah'ın kitabında, Kur'an'da yeri var mı yok mu? Haşa, böyle bir şey olamaz. Aksine şu var. İmam Gazali Hazretleri zikrediyor. Men i'tekade enne d-dine farikun ve devlete farikatun sümme haccel beyt sümme mate havlel kâbetil mükerreme gad mate kafiren ebeda. Bir kimse inansa ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inansa, bir kimse din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır diye itikad etse, inansa, bu inançtayken, itikattayken haccel beyte, Beytullah'ı ziyaret maksadıyla hacca gitse, bakın, sümme mâte havlel kâbetil mükerreme, Kâbe-i Mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp ölse, kim bu? Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye inanan adam. Hacca gitti, Kâbe etrafında tavaf ederken düştü, Kâbe'nin duvarının dibinde öldü. Bu kişinin hükmü nedir diye ulemamız soruyor, cevap veriyor. Gad mâte kâfiren ebeda. Bu kişi Kâbe'nin duvarının dibinde düşüp ölse dahi ebediyen kâfir olarak ölmüştür diyor. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı olur mu ya? Bunu hangi kafir söylüyor? Bunu kim söylüyor? Efendim profesörler söylüyor. Bunu söyleyen bütün profesörler kafirdir. Efendim bunu siyasetçiler söylüyor. Bu sözü söyleyen bütün siyaset erbabı vallahi kafirdir. Kur'an'ın hükmünü söylüyorum. Ben bunu mahkemelerde de söyledim. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde de söyledim. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde de söyledim. Hepsini söylüyoruz bunları. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrıdır demek, Allah dünyamıza karışmasın demektir. Olur mu bu? Din işleri Allah'ın hükümleridir. Allah'ın işleriyle din işleri aynı şeydir. O nasıl Allah'tır ki haşa dünyaya karışmasın? O nasıl Allah'tır ki haşa devlete karışmasın? Devlet içki üretsin, satsın, Allah karışmasın. Devlet genel evleri inşa etsin, kadınlara ruhsat versin, gidin fuhuş yapın desin, Allah karışmasın. Öyle şey olur mu? Devlet faiz alsın, versin, Allah karışmasın. Sokaklarda zina aleni olsun, fuhuş yapılsın, Allah karışmasın. Böyle Allah olmaz. Böyle Allah olmaz haşa. Allah'ın hükümleri karışmasın diyor adam. O halde hangi politikacı, hangi profesör, hangi gazeteci, hangi yazar, hangi cami cemaati, hangi müftü, hangi Diyanet İşleri mensubu, din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyorsa, vallahi kafirdir, billahi kafirdir. Buna inanmak lazım. Allah'ın kitabı burada. İşte yazıyor. Men ferraka beyne dini ve devleti fekat sefere billahil azim. Din işleriyle devlet işlerini ayıran ebedi kafir olur diyor Kur'an. Nasıl olacak peki bu? 60 senedir uyuttular milleti. Camilerin dışına çektiler. Hayatın dışına çektiler. Ölmeden evvel dine ihtiyaç duymadılar. Ölünce camilere getirdiler. Niye din ayrı, dünya ayrı dediler. Sanki dünyadayken dine ihtiyaç yokmuş gibi. Hakikaten topluma bakın, cemiyete bakın, caddeye, çarşıya bakın, müteahhitlere bakın, alışverişlere bakın, karşılıksız çeklere bakın, karşılıksız senetlere bakın, alışverişe bakın. Sanki bu millet Allah yokmuş gibi yaşıyor toplumda. Allah yokmuş gibi hayatını devam ettiriyor. Hesap olmayacakmış, cennet yokmuş, cehennem yokmuş gibi yaşıyor bu millet. Karşılıksız çek veriyor, karşılıksız çek veren Müslüman vallahi şerefsizdir. Çünkü karşısındaki adamın şerefiyle oynuyor. Karşılıksız senet veren tüccar vallahi şerefsizdir. Çünkü başkasının şerefiyle oynuyor. Bizim neremiz Müslüman, Müslümanlar? Bu toplum Müslüman mı? Bu cemiyet Müslüman mı? Bu hükümet Müslüman mı? Bu devlet Müslüman mı? Haşa Müslüman değil. Her şey meydanda. O halde devletin İslam devleti olması lazım. Anayasanın Kur'an-ı Kerim olması lazım. Hayatımıza Allah'ın karışması lazım. Devletimize Allah'ın karışması lazım. Belediyeye, hayatımıza, caddemize, çarşımıza Allah'ın karışması lazım. Yoksa ırzımız, namusumuz ayaklar altında, görüyorsunuz işte. Haysiyetimiz ayaklar altında. Bir Amerikan gavurunun gelip gitmesi, Türkiye'de iki gün misafir kalıp gitmesi, bu fukara milletin bütçesine 5,5 milyara mal olmuştur. Efendiler, kendinize geliniz. Efendiler, yeniden iman etmek lazım. İslam'ı hayatımıza hakim kılmak lazım. Yoksa sapıklıklardan kurtulamayacağız. Peygamber-i Zişan, لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Allah ve Resulünün temsil ettiği kaynaklara sımsıkı sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceksiniz diyor. E biz düşmüşüz. Dalalete düşmüşüz. Devlet hazinesine gelen paraların çoğu fuhuştan geliyor. Dalalet değil midir bu? Hidayet midir haşa? Niye düşmüşüz? Çünkü Kur'an'a ve sünnete yapışmamışız. Birçok insanın çocukları sünnet oluyor ama Müslüman olmuyor. Bugün Allah'a düşman, peygambere düşman profesörler var. Üniversitede Allah ve Resulüne düşman profesörler var. Bakın bu adamlara, küçükken sünnet olmuşlar. Sünnet olmuşlar ama Müslüman olmamış kafirler. Sünnet olmak basit ama Müslüman olmak kolay değil. Nikahlanmak kolay ama İslam nikahını devam ettirmek kolay değil. Çünkü Cenab-ı Hak nikahı imana bağlamıştır. Bir kimse imanını kaybederse nikahı kalır mı? Efendiler söyleyin, bir kimsenin imanı bozulursa nikahı bozulmaz mı? Derhal bozulur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı olması lazım diyen bir Müslüman ise derhal imanı gider kafir olur. Nikahlıysa otomatik nikahı düşer bu adamın. Karısı artık onun mahremin, namahremi olur, yaklaşamaz, bir araya gelemez. Boşamasına gerek yok, otomatik bozulur nikah. Bütün bunların bilinmesi lazım. İnsanın itikadını bozan, imanını bozan her kelime, her davranış nikahını da bozar. Çünkü nikah imana bağlanmıştır. İman düşerse nikah da düşüyor. İman giderse nikah da gidiyor. O halde nikahı korumanın çaresi imanı korumaktır. İmanı korumanın çaresi İslam devlet olmasıdır. Tek başınıza imanınızı koruyamazsınız. Allah'ın Resulü ehemmiyetli bir hadisinde buyuruyor ki setekûnü fitenün kekıta'in leylil muzlim. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Gece karanlıkları gibi fitneler, felaketler zuhur edecek. O fitnelerin, felaketlerin zuhuru zamanında yusbihur racülü müminen ve yumsi kafira ev yumsi müminen ve yusbihü kafira. Sahih hadis. O fitnelerin, gece karanlıkları gibi fitnelerin zuhur ettiği, çıktığı zamanlarda bir Müslüman sabahleyin evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam kafir olarak dönecek diyor. يُصْلِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. Mesaisi bitip de akşam eve gelirken kafir bir insan olarak gelecek. Yahut evine gelirken Müslüman olarak gelecek de sabahleyin evinden çıkarken kafir olarak çıkacak. Bu da var. Yani imanı muhafaza etmek kolay olmayacak. Çünkü her taraf fuhuş, her taraf faiz, her taraf rezalet, dalalet, sapıklık, çarpıklık, her şey az üst olmuş vaziyette. İslam'ı ve Allah'ın hükümlerini hayata, topluma, devlete, rejime hakim kılmak lazım. Ya Allah'ın hükümlerine dönecek kurtulacaksınız, yahut uzaklaştıkça başınız beladan kurtulmayacak. Bu da kolay bir dava değil. Hayata, yaşadığımız hayata, bizi yöneten idareye İslam'ı hakim kılmak kolay değil. Çok zor. Çileli bir davanın taraftarısınız. Basit bir dava değil, çok zor bir dava. Ümidinizi kırmak için söylemiyorum ama davanın ehemmiyeti bakımından söylüyorum. Bilerek işin içine girmek lazımdır diye söylüyorum. Kolay kolay İslam iktidarını vermek istemeyecekler bu adamlar. Kolay kolay vermek istemeyecekler. Bakınız geçen sene Cezayir'de Müslümanlar muazzam gayrete geldi. Yapılan belediye seçimlerinde, geçen sene Haziran'da yapılan belediye seçimlerinin %82'sini kazandılar. 100 belediyenin 82'sini aldılar Cezayir'de geçen sene. Ama arkasından kıyamet koptu. Basın, yayında, basında, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da kıyamet koptu. Bu sene Haziran ayında genel seçimler yapılacaktı. Haziran ayında parlamento seçimleri, yani milletvekili seçimler yapılacaktı. Müslümanlar yine gayret içindeydiler, yine uyanmışlar, şuurlanmışlardı. Seçimlerde 100 milletvekilinin 82'sini alacak hale gelmişlerdi. Bunun farkına varan Fransızlar, bunun farkına varan Amerikalılar derhal olayları çıkarttılar, tahrik ettiler, silahlar, patlamalar, arkasından orduyu tahrik ettiler, sıkı yönetim ilan edip hareketi durdurdular, 3000 Müslümanı cezaya tutukladılar, hepsi idamla yargılanıyor şimdi. Kolay değil bu işler. Bu işler kolay değil. Belki seçimle bir noktaya kadar gelirsiniz, fakat seçimi kazansanız dahi vermek istemiyorlar, görüyor musunuz? İslam davası kolay bir dava değil. Öyle bağırmakla, çağırmakla elde edilecek bir dava değildir. Kelleni ortaya koyacaksın, varlığını ortaya koyacaksın ki Allah sana mükafatını versin. Bizim cemaatimiz buna hazır değil. Daha camisine sahip değil, hocasına sahip değil, Kur'an'ına sahip değil, iffetine sahip değil. Senelerce vaaz-ı nasihatını dinlediği hoca bir anda kayboluyor, kürsüye gelmez oluyor, vaaz-ı nasihata gelmez oluyor. Cemaat-i Müslümin'in o vaizi, o hocayı dinleyen cemaatin içinden kimse bu hoca ne oldu ya, vaaza geliyordu, biz de dinliyorduk, acaba bu hoca ne oldu diye merak edip kimseye sormuyorlar. Ne oldu bu hoca? Başına ne geldi bu hocanın diye sormuyor. Affedersiniz, tavukları olsa bir Müslüman, tavuk bahçesinde iki tane tavuğu olsa da akşam olduğu zaman o tavuklardan birisi gelmese ve benim bu tavuğum ne oldu ya, benim bu kedim, benim bu köpeğim ne oldu diye arar sorar da hoca ne oldu diye hocayı sormuyor. İlgisiz, alakasız, irtibatsız, terfibatsız, şuursuz, bilinçsiz, kafasız, beyinsiz Müslümanlar. Davasına sahip değil, evladına sahip değil, izzetine, şerefine sahip değil, alabildiğine sokaklara dökülmüş, neslini kaybetmiş, nefsini kaybetmiş, devletini kaybetmiş, hükümetini kaybetmiş. Ama işte felaketlerden başımızı kurtarmak mümkün değil. Vallahi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem beyan ediyor, ferman ediyor. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ اُمُورَهُمْ بِمْرَأَةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِ. İmam Bukhari'den daha kuvvetli hadis ravisi yok biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'den sonra Buhari geliyor. Buhari'nin rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz aynen şöyle ifade buyuruyor. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ اُمُورَهُمْ بِمْرَاتٍ Kadınları vali yapan milletler ebediyen iflah olmayacak. Kadınları vali yapan, işlerinin başına kadınları getiren devletler, milletler vallahi yüzü gülmeyecek, cennete giremeyecek diyor Hazreti Peygamber. Ama topluma bakın tam aksi oluyor. Yönetime bakın aksi oluyor. Tutuma bakın aksi oluyor. Hayat aksine gidiyor. Allah'ın koyduğu kanunların aksine gidiyorlar. Tersine gidiyorlar. Müslümanlar batmaya hazır olun. Müslümanlar kahrolmaya hazır olun. Len yufliha, ebediyen iflah olmayacak şeklinde hadis tezahürü. Len demek Arapça tekid-i nefi istikbal. Gelecekte de olmayacak anlamına geliyor. Şimdi olmayacağı gibi gelecekte de iflah olmayacaklar. Kim kavmun bir millet bir topluluk ki vellev vali tayin etmiş, mütevelli yapmış, işin başına getirmiş, umurahum işlerinin bimraatin kadınları getirmişler. Kadınları belediye reisi yapmışlar. Kadınları vali, şu milletin haline bakın ki Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde devletin himayesinde, hükümetin himayesinde 30 seneden beri nikahsız yaşayan bir film yönetmeniyle bir sinemacıyla nikahsız yaşayan bir kadını Şişli'ye belediye başkanı seçtiler mi seçmediler mi? Buyurun efendiler. Daha Allah'tan ne bekliyorsunuz azaptan başka? Azab-ı ilahiden başka bir şey bekleyebilir misiniz bu durumda? Şişli'ye belediye başkanı olarak 30 yıllık bir fahişeyi belediye başkanı seçen bu millete Allah azaptan başka bir şey verir mi vermez mi? Vallahi vermez. Hadis ortadadır. Hadis de ortadadır. İşte bunun içindir ki aklımızı başımıza almak zorundayız. Dinimizin, imanımızın icabını yere getirmekle mükellefiz. Müslümanlar, yoksa gittikçe bozulmaya, çözülmeye, kokuşmaya devam eden bir toplumun içinde fazla kalamazsınız. İlahi kanundur. Bir sepet elmanın, meyvenin içinde iki tane bozuk varsa, o iki bozuk elmayı, o iki bozuk şeftaliyi, o iki tane bozuk kayısıyı sepetin içinden çıkarmaz da öyle bırakırsanız, üç gün sonra sepetin tamamı bozulmuştur. Öyle değil mi? Toplum bozuluyor. Günahkarların, isyankarların, zanilerin, fahişelerin itibar gördüğü, devlet sanatçısı payesine ulaştığı bir toplumda sen ırzını koruyamazsın vallahi, nefsini koruyamazsın, haysiyetini koruyamazsın, şerefini koruyamazsın. Dini esaslara uygun nikah yapsan bile nikahını devam ettiremezsin. Zürriyetini koruyamazsın, hürriyetini koruyamazsın. O halde bütün bu mevzulara son derece dikkat etmek lazım, itina göstermek lazım. Başka türlü iffetimizi, izzetimizi, emniyetimizi, ehliyetimizi, şahsiyetimizi, cibilliyetimizi koruyamayız. Bütün bunların korunması Allah'ın hükümlerinin korunmasına bağlıdır. لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا'ya bağlıdır. Yani bu kaynaklara, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı yapışmakla orantılıdır hayatımız. Yapışırsanız korunursunuz. Mesela şimdi şu kabloda elimi sürdüğüm zaman beni cereyan çarpıyorsa demek ki kablo içinden geçen, elektrik geçen bakır tel izole edilmemiştir, tam kapatılamamıştır. Eğer bizi de dalalet tutuyorsa, sapıklık aramıza giriyorsa, rezaletler aramıza girebiliyorsa, demek ki Kur'an ile henüz örtülmemişiz, sarılmamışız. İzole edilmemişiz demek ki. Boşluğumuz var, açığımız var, kaçağımız var demektir. İşte bu nikah merasimi, münasebetiyle duyduğumuzu, duygularımızı, düşüncelerimizi size aktarmaya ve aksettirmeye çalıştık. Bazı ağır gelen sözlerimizi samimiyetimize bağışlayın. Eksiğimizi, noksanımızı anlayışla karşılayın. Hazreti Allah cümlemizi davayı dini hakkın hakimiyetini görmeye mazhar eylesin inşallah. Ve yapılan bu düğün merasimini hakkın rızasına muvafık eylesin. Evlenen kardeşlerimizi dünyada da ahirette de bahtiyar eylesin. Bu nikah merasimine yapılan davete icabet etmek için uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de rahmetini ve rızasını ikram eylesin inşallah. Daha sohbet devam edecek. Kasideler, ilahiler devam edecek. Düğün sahibinin kısa bir ikramı olacak. Camiden ayrılmayınız. Merasim bitinceye kadar takip ediniz inşallah. Ben şimdi buradan hemen saat 4'te bağlar başında Asfa düğün salonunda bir Müslüman kardeşimizin daha düğünü var. Oraya yetişmek zorundayım. O maksatla huzurunuzdan ayrılacağım. Ama siz ayrılmayın. Allah'ın rahmeti de size ayrılmasın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.